Szalony Panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Sekretarz generalny NATO i brytyjski premier z wizytą w Polsce. Na dniach Trzecia Droga ogłosi listy wyborcze do Europarlamentu. Będzie remont bloku w Tychach, w którym w święta wybuchł gaz. Dwóch ważnych zagranicznych gości tego samego dnia w Warszawie. Premier Wielkiej Brytanii i sekretarz generalny NATO odwiedzą Polskę. Rishi Sunak i Jens Stoltenberg spotkają się po południu z premierem Donaldem Tuskiem w brygadzie pancernej w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Będą rozmawiać o bezpieczeństwie. Wizyta obu polityków to ciąg dalszy misji odbudowywania pozycji Polski, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Mówił wczoraj, zdradzając powód zaproszenia premiera Wielkiej Brytanii i sekretarza generalnego NATO, premier Donald Tusk. Bardzo mi na tym zależy, żeby sojusznicy, szczególnie ci, z którymi praktycznie pracujemy, to są właśnie Brytyjczycy, Skandynawowie, państwa naszego regionu, żeby coraz bardziej ta współpraca była coraz lepiej skoordynowana. Rozmowy z Rishim Sunakiem i Jensem Stoltenbergiem mają zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju, dodał szef rządu. Spodziewane jest ogłoszenie ważnej dla wzmacniania wschodniej flanki NATO decyzji. Mają ją ogłosić na wspólnej konferencji właśnie premier Wielkiej Brytanii, a także sekretarz NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rishi Sunak ma ogłosić nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 500 000 funtów. Start do Europarlamentu obecnych ministrów rządu Donalda Tuska nie jest żadną ucieczką, mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Tak polityk PiSu, PSL-u, Trzeciej Drogi odniósł się do odniesień o możliwym starcie w eurowyborach ministrów Bartłomieja Sienkiewicza i Borysa Budki. To nie jest ucieczka, tylko to jest swoisty program właśnie zabezpieczenia interesów polskich w Unii Europejskiej poprzez silną reprezentację. Jeżeli te wybory przegramy, gdybyśmy je przegrali, oczywiście tak się nie stanie, no to można powiedzieć, że ta frakcja smerfów, marudów, takich można powiedzieć eurosceptyków, po prostu się zwiększy i oni będą grali na demontaż Unii Europejskiej, która naszym zdaniem jest strefą bezpieczeństwa i rozwoju, przydarzyła się Polsce jak mało jaki projekt polityczny. Wicemarszałek zapowiedział, że listy Trzeciej Drogi do Europarlamentu zostaną ogłoszone w piątek, najpóźniej w poniedziałek. Z kolei jutro swoich kandydatów ma przedstawić Koalicja Obywatelska. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Zeznania złoży też Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w latach 2018-2023. By 4 lata temu przygotować wybory kopertowe, ministrowie Sasin i Kamiński mieli na zlecenie premiera Morawieckiego podpisać umowy odpowiednio z Pocztą Polską i PWPW. Pan Kamiński nie wykonał tej decyzji. Też będziemy rozmawiali o naciskach. Mieliśmy już świadków, którzy wskazywali pana Kamińskiego, który miał naciskać na polityków, aby ci głosowali za wyborami kopertowymi. Przypomina przewodniczący komisji Dariusz Joński i zapowiada, że już za miesiąc komisja zakończy przesłuchania świadków. Chciałbym zakończyć 24 maja i po 24 maja przedstawić raport. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że również wnioski do prokuratury. Procedura przedstawiania raportu i wysyłania wniosków do prokuratury ma się zakończyć przed wakacjami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Przesłuchanie Macieja Biernata rozpocznie się za godzinę. O 14 zacznie zeznawać Mariusz Kamiński. Blok w Tychach przy ulicy Derwina, w którym w wielkanocny poniedziałek doszło do wybuchu gazu, zostanie wyremontowany. Trwają ekspertyzy biegłych, mówi prezydent elekt Tychów Maciej Gramatyka. Jeszcze nie zakończyło się badanie ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i tego, czy budynek na pewno nie stanowi żadnego zagrożenia. Na to jeszcze musimy chwilę poczekać. Potem jest przed nami naprawa wszystkich pionów, bo one zostały uszkodzone. Myślę, że jeżeli nawet nie będzie wymiany tego jednego stropu, ale wymienione zostaną instalacje, to część mieszkańców być może będzie mogła wrócić wcześniej z tych mieszkań, które są na wyższych piętrach. W eksplozji w tyskim bloku zginęła jedna osoba. Mieszkańcy 49 lokali musieli opuścić swoje mieszkania i do teraz nie mogą do nich wrócić. Miasto zapewniło części lokale zastępcze. Zachodniopomorscy rolnicy ponownie zablokują S3, tym razem na węźle Pyrzyce. Protest rozpocznie się w czwartek o 10:00 i potrwa dobę. Rolnicy protestują przeciw napływowi produktów rolnych z Ukrainy oraz Zielonemu Ładowi. Oceniają, że rząd nie podejmuje żadnych konkretnych działań, ani z nimi nie rozmawia. Bundeswehr rozpoczyna ćwiczenia na Litwie. Od kilku dni trwają tam też inne manewry z udziałem wojsk sojuszniczych. W trakcie ćwiczeń ponad 3000 żołnierzy zostanie przerzuconych na poligony w Podbrodziu na wschodzie Litwy oraz w Kozłowej Rudzie w centrum kraju. W manewrach wykorzystanych ma być też około 200 jednostek sprzętu wojskowego, w tym czołgi Leopard i wozy bojowe Puma oraz Boxer. Siły litewskie wraz z niemieckimi będą szkolić się w zakresie planowania i realizacji wspólnych operacji. Ćwiczenia Grand Quadriga potrwają do końca maja. W tym tygodniu na Litwie odbywają się też m.in. litewsko-polskie manewry Brave Griffin. Ćwiczenia te zamierzają oglądać prezydenci Litwy i Polski, Gitanas Nausieda oraz Andrzej Duda. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. 7 goli na zakończenie 29. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Warta Poznań pokonała w Grodzisku Wielkopolskim 5-2 Stal Mielec i nieco spokojniej patrzy w przyszłość w kontekście pozostania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ten mecz wyglądał i ile rzeczy nam się udało zrobić. Biorąc pod uwagę gole oczekiwane, to pewnie bardziej był to mecz na 2-1 niż na 5-2. Natomiast samo to, że tak pazernie, agresywnie podchodziliśmy do rywala, że chcieliśmy zdobywać bramki, to może cieszyć. Mówił trener Warty Dawid Szulczek. Jego podopieczni obecnie na 13. miejscu w tabeli z 4 punktami przewagi nad strefą spadkową. Stal jest 9. Liderem pozostaje od dłuższego czasu Jagiellonia Białystok. We Włoszech, mówiąc nie tylko sportowym żargonem, już pozamiatane. Inter Mediolan w derbach miasta, Mody i La Scali, największej opery w Europie, 2-1 pokonał AC Milan i już 22 kwietnia cieszył się z mistrzostwa kraju. We wczorajszym spotkaniu poza 3 golami sędzia pokazał też 3 czerwone kartki, zatem derby w normie. Poza normami wiatrowymi zdarza się żeglować uczestnikom prestiżowych regat o Puchar Świata Wier na Lazurowym Wybrzeżu. Za tak zwane warunki pełnowiatrowe odpowiada niejaki Mistral. Próbują go okiełznać i nasi zawodnicy podczas trwających właśnie zawodów ostatniej szansy. Tu walczy się o ostatnie kwalifikacje olimpijskie. Walczy o nią na przykład niespełna 20-letnia kitesurferka Magdalena Wojciechowska, świecąca przykładem, jak łączyć sport z edukacją. Studiuję w Holandii, studiuję na Technicznym Uniwersytecie w Eindhoven architekturę. Większość moich wykładowców jest raczej wyrozumiała i moja uczelnia docenia to, że uprawiam sport i mam niektóre ulgi, ale przez to, że pływam, trenuję i dużo wyjeżdżam, nie ma mnie 40% czasu przynajmniej. Muszę dobrze zarządzać swoim czasem, żeby się wyrobić, że tak to ujmę. Z dużym urokiem o dwutorowości w swoim życiorysie mówiła 19-letnia Magdalena Wojciechowska. Proszę zapamiętać to nazwisko. Podobno sportowo też piekielnie utalentowana. Proszę też pamiętać, że siatkarze Bogdanki lub Lublin zakończyli rozgrywki Plus Ligi na miejscu 5. W rewanżowym spotkaniu o Telokatę 3-1 pokonali na wyjeździe Trefl Gdańsk. A Marcelo Mendes bez względu na wynik finału rozgrywek krajowych i finału Ligi Mistrzów pozostanie szkoleniowcem Jastrzębskiego Węgla. Argentyńczyk porozumiał się z władzami klubu w kwestii prolongaty kontraktu. Równolegle prowadzi kadrę narodową swojego kraju. Na Igrzyskach w Tokio wywalczył z nią brązowy medal. Swoją drogą ciekawe, jak gość z Buenos Aires odnajduje się w Jastrzębiu Zdroju. To temat na reportaż. Na serwis sportowy. Kolejny na naszej antenie zapraszam tuż po 16. Dziś niestety pochmurno, chociaż w ciągu dnia niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać. W większości kraju bez deszczu, słabo popadać może jedynie w godzinach popołudniowych na Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 w centralnej Polsce, do 12 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 9. Mam nadzieję, że mimo tej prawie zimowej pogody humory Państwu dopisują. Jeśli nie, to postaramy się coś z tym zrobić. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabarz. Będziemy tu do godziny 12, a to jest audycja. Dobrego dnia. Już za moment podyskutujemy trochę o tym, czy istnieją książki, których nie da się zekranizować, a punktem wyjścia będzie powieść 100 lat samotności Gabriela Garcia Marqueza. Przysłuchamy się też wiatrakom, a raczej turbinom wiatrowym i podyskutujemy trochę o wszechobecnym hałasie. A na razie The Whitest Boy Alive i Burnin'. Never time to my mind me up. Caught in the motion and I don't want to stop. So many people telling me one way. So many people telling me to stay. Never time to my mind me up. Caught in the motion and I don't want to stop. Florence and the Machine, No Light, No Light, to za nami. Słynna powieść Gabriela Garcia Marqueza 100 lat samotności doczekała się serialowej ekranizacji. Jedna z platform streamingowych zaprezentowała właśnie zwiastun tej produkcji. Przez lata 100 lat samotności uważane było w zasadzie za niemożliwe do zekranizowania, a tu jednak z jakiegoś powodu się udało. I my dziś o tej zapowiadanej produkcji rozmawiamy z dziennikarzem filmowym Łukaszem Muszyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to może zacznijmy od tego, dlaczego właściwie 100 lat samotności zasłużyło sobie na to miano powieści nieekranizowalnej? No, akcja książki rozgrywa się na przełomie właśnie tytułowych 100 lat i opowiada o 6 pokoleniach rodziny Błędiów mieszkających w miejscowości Macondo. No już jakby sam rozmach tegoż przedsięwzięcia, właśnie wielopokoleniowa opowieść jest pisana na tak wiele lat, sprawia, że każdy filmowiec, który podejmie się próby przeniesienia powieści na ekran, będzie musiał zmierzyć się z ogromem materiału. A jeżeli dodamy do tego jeszcze, że w powieści uznawanej również za klasyk literatury magicznej przeplata się właśnie aspekt realistyczny z elementem fantastycznym, no to jest bardzo trudno do tego, żeby pokazać to wiarygodnie na ekranie, spleść te dwa światy ze sobą. Ale jak widać, w końcu się udało. Znaleźli się filmowcy z Kolumbii, którzy właśnie na zlecenie jednej z platform streamingowych zdecydowali się nakręcić 100 lat samotności pod postacią 16-odcinkowego serialu. Mm-hmm. No właściwie faktycznie, jeśli chodziłoby o film, to mogłoby to być trudne, ale teraz te możliwości, to ile seriali powstaje, otwiera nam zupełnie nowe ścieżki do tego, żeby stworzyć coś tak ciekawego. Kto stoi w takim razie za tą serialową produkcją i co właściwie wiadomo na temat tego powstającego serialu? No dobrze, tak jak wspominałem, serial będzie składał się z 16 odcinków. Wyreżyserował je Alex Garcia Lopez oraz Laura Mora, a w rolach głównych zobaczymy Claudię Catano, Jeronimo Barona, Susanę Morales i Elle Becerra. Wydaje mi się, że to nie są nazwiska rozpoznawalne szeroko wśród polskiej publiczności, ale zakładam, że w Ameryce Południowej prawdopodobnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Data premiery serialu nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, ale ma to się odbyć jeszcze w tym roku. No jak wiadomo, książka sprzedała się w ponad 50 milionach egzemplarzy. Została przetłumaczona na, jeżeli dobrze pamiętam, 35 języków i pewnie jakby ten zegar cały czas bije i wskaźnik rośnie. Co pokazuje, że miliony czytelniczek i czytelników na całym świecie czekają na ten serial. No i tylko pytanie, czy rzeczywiście uda się zmierzyć z arcydziełem, bo 100 lat samotności zdecydowanie zasługuje na to miano i uda się przenieść tę powieść na ekran w taki sposób, aby oddać jej sprawiedliwość, bo bardzo łatwo, no można też spłaszczyć jakby i wymowę i to wszystko tak naprawdę, co dzieje się między dialogami, co dzieje się w głowach bohaterów, przed tym wszystkimi wyzwaniami stoją właśnie twórcy. Garcia przez całe swoje życie nie decydował się na powierzenie dzieła jakiejkolwiek firmie producenckiej. W takim razie, jak to się stało, że teraz w końcu coś się w tym temacie zmieniło? No przypuszczam, że prawdopodobnie, tak się domyślam, spadkobiercy po prostu pisarza doszli do wniosku, że może jednak, może tutaj producenci zaproponowali naprawdę sowite wynagrodzenie, plus też chyba zaprezentowali wizję, która, no, tak domyślam się, rzeczywiście była w stanie oddać sprawiedliwość twórczości Gabriela Garcia Marqueza. No ale wszystko, o tym wszystkim przekonamy się wkrótce. Tak, czy ty uważasz w ogóle, że są faktycznie takie powieści, których nie da się zekranizować przy obecnym rozwoju kina i technologii? Albo może były takie przypadki, że jakiś film był określany takim mianem, a potem się okazało, że te obawy są zupełnie nietrafione lub wręcz przeciwnie, okazało się to klapą? No, myślę, że od czasów, kiedy chodzę do liceum, słyszę takie stwierdzenie, że powieścią nieekranizowalną jest Ulysses Jamesa Joyce'a. Myślę, że też wielu filmowców ostrzyło sobie zęby na to dzieło, ale no, są takie książki, które bardzo trudno jest przełożyć na język kina, właśnie dlatego, że być może fabuła nie stoi w nich na pierwszym miejscu. Tak naprawdę ważniejsze są literackie opisy, momenty, kiedy autorzy gdzieś tam uciekają bardziej w esej, ale tak, Ulysses, zdecydowanie to jest ten tytuł, o którym od zawsze słyszę, że to jest powieść nieekranizowalna, ale kto wie, może postulat Latach samotności okaże się, że jednak się da i inne wielkie arcydzieła również pójdą tutaj pod na taśmę produkcyjną. Tak, nowe ścieżki zostaną otwarte. 100 lat samotności już niebawem do obejrzenia na jednej z platform streamingowych. Zobaczymy, co nam ta serialowa produkcja przyniesie i czy z powieści zostanie odpięta ta łatka historii, której nie da się zekranizować. Naszym gościem był dziennikarz filmowy Łukasz Muszyński. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moja pierwsza wielka miłość zaczęła się i nagle skończyła boleśnie, zbyt późno, zwłaszcza dla mnie, a nie dla ciebie. Poświęciłem dużo energii na to, co było dla mnie wtedy najważniejsze, najlepsze. Dla mnie tylko, a nie dla ciebie. Czy skończył się ten dzień? Pamiętam to. Nie wiedziałem, czego chcę, lecz teraz wiem, czy źle się skończył ten dzień. Co z tego, że

trójkowym studiu Sylwia Zadrożna i jej gość. Nasz gość Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu Wasza Turystyka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Za chwilę majówka się rozpocznie. W tym roku wystarczyło wziąć 3 dni urlopu i cieszyć się z 9-dniowego wypoczynku. Pogoda tylko na razie nas nie rozpieszcza, przynajmniej w kraju, no ale ma być cieplej, tak mówią prognozy. A tymczasem z opublikowanych dziś badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że na majówkę wyjedzie w tym roku o 10 punktów procentowych więcej Polaków niż w roku ubiegłym. Czy to zapowiada dobry sezon? Tak, faktycznie majówka w tym roku układa się wyjątkowo korzystnie, dlatego że no, wystarczy nawet wziąć jeden dzień wolnego, żeby już mieć 5 dni urlopu. I z tych badań Polskiej Organizacji Turystycznej, na które pani redaktor się powołuje, wynika, że no jednak więcej osób wyjedzie na wakacje w kraju, ale też co 12 Polak wybierze się na wypoczynek za granicę. Także faktycznie no, majówka to jest taki dobry czas na rozpoczęcie sezonu i dla branży turystycznej, i dla wczasowiczów, ale też jest sposobem na to, żeby ten wypoczynek w ciągu roku sobie zorganizować w takich sprzyjających bardzo warunkach cenowych oraz uniknąć tego takiego tłoku, który towarzyszy zawsze nam w lipcu i sierpniu. Jednak jeszcze w maju wyjeżdża mniej osób, co skutkuje tym, że jest też korzystniej i taniej. Tak, rzeczywiście co czwarty ankietowany planuje wypoczywać w czasie majówki w kraju. Jeśli kraj, to przede wszystkim na razie góry, pewnie później w wakacje ta tendencja się zmienia, bo więcej osób jedzie nad morze. Za granicą, tak jak pani powiedziała, co 12 ankietowany Polak, a jeśli wybieramy za granicę, to które kierunki najczęściej teraz? Z danych, które podają linie lotnicze, wynika, że ta mapa nieszczególnie się zmienia. To są takie naprawdę bardzo, bardzo sztandarowe kierunki, takie jak chyba Hiszpania króluje w tych statystykach w tym roku. Hiszpania oczywiście też łącznie z wyspami, z Balearami i wyspami kanaryjskimi, ale także Włochy, Grecja. Również Polacy się wybierają chętnie do Chorwacji na majówkę. Raczej tam dojeżdżamy nadal chętniej niż latamy samolotem, więc z tych statystyk niektórych ten kraj się troszkę nam wymyka. Ale też na przykład Malta. Jest tam bardzo dobry czas na majówkę na tej wyspie, dlatego że zdecydowanie na majówkę wolimy bardziej zwiedzać niż się relaksować. Jest dużo pięknych miast i zakątków, a ten klimat jest taki umiarkowany, można liczyć na przyjemne temperatury. A jaki sezon, jeśli chodzi o ceny, w tym roku może być? Bo czytałam badania, że majówka może być nieznacznie tańsza niż rok temu, a w ogóle już wakacyjny wypoczynek w tym roku? Z danych podawanych przez firmy agregujące oferty turoperatorów wynika, że te ceny nie wzrosną, a nawet podobnie jak w majówkę może być nieco taniej niż rok temu. Czyli to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują w tym roku jakikolwiek wypoczynek. Tak, zdecydowanie. Przy czym należy podkreślić, że oczywiście w szczycie sezonu, czyli rozumiem tutaj lipiec i sierpień, no będzie drożej niż w majówkę. No. Bo te średnie ceny, no to będzie tak 3,5 tysiąca na osobę, a w majówkę możemy w takich samych warunkach około 2600 wylecieć. No to z tym niestety trzeba się zawsze liczyć. To, o czym przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to też to, żeby przed wykupieniem jakiejkolwiek imprezy turystycznej, wycieczki, sprawdzić jej organizatora, żeby potem po prostu ten wypoczynek był udany. Tak, to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, z kim podpisujemy umowę o imprezę turystyczną. To się tak nazywa. I żeby sprawdzić, czy ten organizator widnieje w rejestrze organizatorów turystyki, właśnie na stronie Funduszu Gwarancyjnego. Dokładnie, tfg.ufg.pl. Tam szukamy wszelkich informacji. Polacy jeżdżą coraz chętniej, ale Polskę też coraz chętniej odwiedzają turyści z zagranicy i to nas cieszy. Ale turystyka ma nie tylko jasne, również ciemne strony. Wszyscy pewnie słyszeli o turystach, którzy na przykład wpadają na chwilę, żeby się dobrze zabawić, są głośni, no i mieszkańcy miast narzekają. W Krakowie przedstawiciele branży turystycznej opracowali niedawno manifest krakowski. Co to takiego? Bo wiem, że to taki dokument branży z apelem o rozwój takiej zrównoważonej turystyki. Czyli no jakiej? Tak, w Krakowie, jak wiadomo, mieliśmy drugą turę wyborów, więc do obu kandydatów jeszcze w zeszłym tygodniu branża turystyczna wystosowała dokument zawierający 10 takich postulatów, które zdaniem przedsiębiorców są niezbędne do zrealizowania w tym mieście, aby troszeczkę właśnie zarządzać tym ruchem turystycznym i sprawić, żeby miasto było zarówno przyjazne dla turystów, jak i dla mieszkańców. Dlatego, że no problemem w tych takich miastach jak Kraków, Praga, no już skrajnym przypadkiem jest Wenecja, czyli bardzo, bardzo popularnych miastach na takie krótkie wypady, no nie tylko krótkie, w ogóle najbardziej popularne miasto świata jest to, co się po angielsku nazywa overtourism, a w Polsce zaczyna się już to nazywać turystyfikacją, czyli uczynienie z tego miasta takiego, no powiedzmy, Disneylandu, czyli wyludnianie tych historycznych centr, straszne tłumy w szczycie sezonu, robienie wszystkiego pod turystę, tak? Ceny pod turystę i po prostu w takim miejscu mieszkańcy przestają chcieć mieszkać, co skutkuje tym, że również cierpią na tym długofalowo turyści, ponieważ takie miasto staje się mniej przyjazne i atrakcyjne, jeśli tam po prostu wszystkie apartamenty są pod wynajem, na przykład na Starówce. Więc troszeczkę zorientowali się włodarze takich miast, nie tylko w Polsce, że należy tym po prostu zacząć zarządzać. Czyli być może też nowy prezydent Krakowa, Aleksander Misztalski, który, dodam, zna branżę od podszewki, bo i działał w tym biznesie, i też doktorat robił na temat zachowań turystów korzystających z usług krakowskich hosteli, więc na pewno temat jest mu znany. Być może wprowadzi opłatę turystyczną nawet w mieście, bo o tym też się mówi. No, opłata turystyczna jest jednym z postulatów, natomiast tym musiałby się zająć rząd. To nie jest projekt, który można by wprowadzić. Podobno w jednym prace mieście. Nad taką ustawą już trwają. Zobaczymy. Rozmowy trwają od lat, tak bym to ujęła, natomiast nie wiem jak z pracami, chętnie się też w przyszłości dowiem tego. Natomiast na pewno będą zmiany na tym rynku najmu krótkoterminowego, wymuszone tym, że weszła dyrektywa w tej sprawie i ona po prostu musi zostać implementowana do naszego prawa. Jedno trudne nowe słowo, turystyfikacja, już padło, a teraz kolejne. Enoturystyka, czyli taka branża turystyki związana z winiarstwem. Czy tutaj Polska może turystom coś zaoferować? Słowo trudne, ale na pewno bardziej przyjemne. Tak, zdecydowanie Polska może tutaj dużo zaoferować i to może być dla niektórych niespodzianką, ale Polska staje się coraz bardziej znaczącym producentem dobrej jakości wina. W Polsce winiarstwo się odradza tak naprawdę. W czasach przedwojennych ono istniało i kwitło, chociażby w Lubuskim województwie. Zielona Góra jest polską stolicą wina i tam, ale tych regionów winiarskich jest naprawdę sporo i przybywa. Dlatego powstał ostatnio nawet tak zwany klaster turystyczny, czyli takie zrzeszenie winiarzy, które ma na celu promowanie turystyki związanej z poznawaniem pracy winiarza, z poznawaniem szczepów, z poznawaniem gatunków wina, całej tej kultury, prawda, tak, związanej z kultury, winiarstwem, ale też dobrej kuchni lokalnej, która towarzyszy często takim wyjazdom. Wiele winnic działa w ten sposób, że mają swoje własne restauracje, swoje własne hotele, można przenocować, można pojechać, zjeść, zwiedzić. Także zdecydowanie to bardzo rośnie nie tylko właśnie w tych krajach najbardziej kojarzonych z tym wytwórstwem, ale i w Polsce. No i to też cieszy. Na razie tylko trzymajmy kciuki, żeby właściciele winnic przetrwali te przymrozki, które przyszły, bo ja widziałam te zdjęcia, jak docieplają winorośl. Tak, teraz. To na pewno jest duże wyzwanie i problem. Wszyscy trzymamy kciuki. Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu Wasza Turystyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. I ja dziękuję, Sylwia Zadrożna, a informacje ekonomiczne po 16.30. Zgadza się, tak, zapraszam. Program Trzeci Polskiego Radia. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for. under influence, we had differences. To know what to say, mind is a razor blade. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. One night of magic rush, the star to simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Jose González i jego pięknie płynące Heartbeats. Czy im większy hałas, tym bardziej jest dokuczliwy? Niekoniecznie. Potwierdzić to mogą chociażby wrażliwi na dźwięki mizofonicy, czy no właśnie ci, którzy mieszkają w otoczeniu turbin wiatrowych. Mogłoby się wydawać, że to jest dźwięk, który jest zupełnie neutralny, a jednak, jak się okazuje, może mocno uprzykrzyć życie. Badanie na ten temat przeprowadzono ostatnio na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu Hetman. Z nami jest koordynatorka projektu, profesor Anna Price. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. Skąd właściwie myślę, żeby się zająć tematem turbin wiatrowych? Czy to nie jest po prostu hałas jak każdy inny? No właśnie nie, to nie jest hałas jak każdy inny, słusznie pani zauważyła. Ten projekt Hetman powstał w zasadzie jako taka naukowa odpowiedź na toczącą się za jakiś czas zarówno w mediach, jak i w kręgach politycznych dyskusją na temat hałasu właśnie pochodzącego z turbin wiatrowych i czy on jest rzeczywiście dokuczliwy, czy też nie jest dokuczliwy, jak to tak naprawdę jest. No i to nam przyświecało, żeby się zająć tą tematyką. A poza tym nasz uniwersytet jest w kontakcie z takim partnerem norweskim od dłuższego czasu, Sintef z Norwegii, i była okazja, żeby wystąpić o wspólny grant w ramach tak zwanej Polnor ścieżki projektowej i wspólnie z tym partnerem norweskim i z jeszcze 7 innymi konsorcjantami przystąpiliśmy do ataku, czyli do wyjaśnienia problemu turbin wiatrowych. Jak jest z nimi teraz? Jak są traktowane właśnie w świetle przepisów? No i właśnie, to jest po prostu tragedia, bo we wszystkich innych krajach turbiny są traktowane jako oddzielne źródła hałasu i dla nich ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, prawda? Jeżeli ten dopuszczalny poziom jest przekroczony, to wtedy mówi się, że turbina wywoła, hałas turbiny wiatrowej wywoła wrażenie dokuczliwości, czyli ten hałas będzie dokuczliwy. Natomiast jeżeli ten poziom hałasu generowany przez turbiny nie będzie przekraczał tych dopuszczalnych limitów, to wtedy on nie będzie właśnie dokuczliwy, będzie zupełnie neutralny. Natomiast w Polsce do tej pory po prostu ta turbina należy do pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu. Czyli krótko mówiąc, jest traktowana tak jak każdy inny hałas przemysłowy, co jest zupełnie absurdem. Ale jeszcze gorsza sytuacja jest taka, że oprócz tego dopuszczalnego poziomu hałasu, poziomu dźwięku dla hałasu przemysłowego, do którego ta turbina została zaliczona, funkcjonuje coś, co jest absolutnym wyjątkiem, jeżeli chodzi o państwa europejskie i nie tylko, mianowicie funkcjonuje tak zwana zasada 10H, czyli przepis, który wprowadził wymóg zachowania odpowiedniej odległości dla nowo budowanych elektrowni wiatrowych w stosunku do zabudowań, wskazując na to, że ta odległość powinna być co najmniej 10-krotna wysokością turbiny. Czyli jeżeli turbina razem z opłatami miała na przykład 150 metrów, no to najbliższe domostwo mogło się znaleźć w odległości 1500 metrów, a w tej odległości 1500 metrów to tam już w ogóle niczego nie słychać, prawda? No i to było absolutne nieporozumienie i to ta ustawa, która została właśnie wprowadzona za czasów szczęśliwie minionych, ona spowodowała, że w zasadzie ten rozwój energetyki wiatrowej zupełnie zastopował w Polsce, bo nie było już takich miejsc, gdzie można byłoby te turbiny postawić. Po prostu Polska jest dość gęsto zaludniona i to po prostu tak się właśnie skończyło. To muszę dopytać w takim razie, jak ten hałas turbin wiatrowych wpływa na nasze samopoczucie? Czy to jest w ogóle w jakiś sposób szkodliwe dla zdrowia? Nie, to właśnie nie jest szkodliwe teraz dla zdrowia. Tak jak powiedziałam, hałas generalnie może wywołać takie trzy generalne skutki zdrowotne. Może powodować choroby serca, mówimy o tak zwanej niedokrwionej chorobie serca. Może wywołać zakłócenie we śnie i może właśnie powodować tą dokuczliwość, o której wspomniałam. To jest takie subiektywne wrażenie, że coś nam przeszkadza. No i właśnie jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe, to tylko ta ostatnia rzecz. Naukowo dowiedziono, że po prostu turbiny wiatrowe wywołują to wrażenie dokuczliwości. Ale jak już wspomniałam, jeżeli są odpowiednie warunki spełnione, czyli jeżeli poziom w domostwie mierzony nie przekracza tych dopuszczalnych poziomów, które są dla turbin proponowane, to wtedy nawet to wrażenie dokuczliwości się nie pojawi. Oczywiście to nie znaczy, że jak sobie człowiek mieszka w takiej miejscowości czy gminie, gdzie te turbiny są usadowione, to może sobie wyjść na spacer i jak będzie w pobliżu tych turbin, to je oczywiście usłyszy. Ale to nie będzie hałas typu na przykład autostrady, typu samolotu, prawda? To jest zupełnie inny hałas. Ten hałas charakteryzuje się tym, że generalnie jest cichy, jest dużo cichszy. Przy tej samej dawce hałasu, którą wyrażamy w wartościach decybelowych jako poziom dźwięku, ten hałas turbin wiatrowych jest najcichszy po prostu. Ale z drugiej strony jest na tyle charakterystyczny, że to, co ludziom może przeszkadzać, to jest właśnie taka periodyczność, czyli zmienność poziomu tego dźwięku, czyli ten sygnał po prostu nie jest stały w czasie, tylko jego amplituda się waha. To coś takiego brzmi jak sz, sz, sz, sz, sz, jeżeli pani dobrze usłyszała to, co ja próbuję tu imitować. I to po prostu ludzi generalnie denerwuje, ale to nie jest szkodliwe ani dokuczliwe dla zdrowia. I tego, jak powiedziałam, sama osobiście byłam chyba w 50 miejscach wewnątrz domu u ludzi, gdzie przeprowadzaliśmy w ramach tego projektu ankiety, gdzie nigdzie nie było słychać tej turbiny. Ale oczywiście, jak się wyjdzie z tego domu i jak się podejdzie do tej turbiny, no to tam ją oczywiście słychać, prawda? Czyli to są dźwięki, które mogą na nas wpływać, mogą nam przeszkadzać, chociaż z pozoru są niesłyszalne, czyli takie trochę poukrywane gdzieś. Jeżeli Państwo również mają jakieś nieprzyjemne doświadczenia związane z hałasem, to proszę dać znać, my czekamy na Państwa głosy. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Z nami była Anna Prejs z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynatorka projektu Hetman. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Yeah.